أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جواب البغوي ابو نعيم بن عساكر عن عبيد الله بن معمر قال البغوي فلا اعلم له غيره ولا قال خيره فمن اختر برابر باستغفار استغفر الله استغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم. توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. إذا صلوات شريف وكيل اللهم صل صلاة كاملة فسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لي، اللهم تجاوز عني، اللهم اعف عني، söylenenlerle Allah rızasını söylenenlerin arasındaki farkı beyan ediyor. La ilahe illallah ihlas ile gönülden çıkarsa temne'ul ibad min sehatillah. Bu kelime-i tayyibe kulları Allah'ın gazabından korur. Onları Allah gazap etmez. Rahmetini ihsan eder derler. Fakat şu şartla ma lem yüksürû safkate dünyâhın ala dinini. Bunlar dinlerini dünyaya tercih etmedikçe, dünyayı dinlerine tercih etmedikleri müddetçe la ilahe illallah derlerse ondan istifade ederler. Hayır görürler. Mesela la ilahe illallah demek Kur'an Azimüşşan'a inandım demek. Kur'an Azimüşşan'da Allah-u Teala ne kadar emirleri varsa, yasakları varsa bu emirlerine ve yasaklarına itaat etmekte. İtaat etmek, yasaklarından kaçmak, emirlerine de uymak. Bu surette la ilahe illallah insanlara çok faydalı olur. Sevap cihetinden, hayır cihetinden, dünyada ve ahirette. Fîzâ âsırû. Fakat bunlar la ilahe illallah diyorlar ama ihtiyar ediyorlar. Safkata dünyâhu alâ dinîn. Dünyalarını ihtiyar ediyorlar. Dünyalığımız olsun diyorlar. Evamir-i ilahiyeye riayet ediyor. Ezan-ı Muhammediler okunduğu vakitte namaza gelmekte ihmal ediyor. Sabah namazlarına kalkmıyor, gelmiyor. Bu da gibi mesela. Evamir-i ilahiye itaati yok. Yasaklardan da kaçmıyor. Yasaklardan kaçmadıktan sonra evamir-i ilahiye itaat etmedikten sonra ki dünyayı tercihtir bu. Bu tercih üzerine de ki ne la ilahe illallah diyor yani. Diyor ama. Sümme kalu la ilahe illallah. Hem bu dünyayı gayesi hem de yine la ilahe illallah diyor. Rüddet, reddolmak yani. Rüddet, reddolunur. Aleyhim, bunu diyenler üzerine bu dedikleri. Tevhid senin olsun derler. Al. Allah. Senin tevhid diyorsun, la ilahe illallah diyorsun. Al senin olsun tevhidin. Benim bu tevhide ihtiyacım yok demek oluyor yani Allah'ım olsun. Ve kâlellâhı. Hazreti Allah Celle ve Ala bu gibi insanlara diyor ki kezep tüm, kezep cüzükten. Siz yalan söylüyorsunuz. La ilahe illallah bir insan der de o Allah'ın dediğinden dışarı çıkar mı? La ilahe illallah der, Allah'ın yasaklarına cesaret edebilir mi? Beşer iktidası bazen ufak tefek hatalar olursa onun da derhal akibinde estağfurullah. Tübdü ve recaatü ilallah. Aman yarabbim. Beşeriyet iktidası bu benden sadır oldu ama isteyerek de yapmadım. Sen beni akbeyle mağfiret eyle derdin. Daima hemen arkasından istiğfarı yapıştırır. Bugün şeyde gördüm, çok hoşuma gitti. Muhittin-i Arabi Hazretleri'nin bir eserinde. Bir yerde ki diyor sen baktın kendini günahtan kurtaramıyorsun. Sakın diyor o yerden kaçma. O yerden kaçma. Yerde kabahat yok. O yerden kaçma. Orada yaptığın günahların üstüne sevap yapmaya çalış ki o sevaplar o günahları kapatsın. Bulunduğun yerde bir günah işlediysen o günahları işlediğin yerden kaçma ve orada iyilikler yap, sevaplar yap, hayırlar yap. O günahları kapat. Bu günahların kapatılması, örtülmesi yapılacak iyiliklere bağlı. İnnel hasenat yüzibne seyyiat. Ancak kötülükleri, günahları haseneler giderir. Haseneler bir sabun gibidir. Ne kadar kirlenirsen hamama gider. Bir yıkanırsın, güzelce sabunlanırsın. Bir şeyin kalmaz. Günahlar da böyledir. Tövbelerden geri kalmamalı. Ve onun yerine namazlar kılınır. Zikirler yapılır. Kur'anlar okunur. Aman ya Rabbi diyerekten de Cenab-ı Hakk'a ilticaları olunur ki Cenab-ı Hak bunlara affeder. Bakınız yine. La ilahe illallah. Bu kelime-i tayyibinin Muhittin-i Arabi Hazretleri'nin güzel bir sözü de var burada. Bu şirk, küfürle tevhid bir arada birleşmez. Bir insan hem Müslüman olsun hem gavur olsun olmaz. Hem Müslüman olsun hem müşrik olsun olmaz. La ilahe illallah diyorsa mümin de bitti. Yani kelimetin, azimetin, kerimetin. Büyük bir kelime Allah-u Teala indirdi. Çok kerimdir. Men kâleha muhlisan. Her kim ihlas ile bu kelimeyi tayyibeyi söyler. İhlas katkısızlık yani. Bu halis süt, halis yağ, halis bilmem ne diyoruz. Yani içine başka şey katılmamıştır. Sade süt, sade yağ mıdır neyse. Bu ihlas içimizde başka bir şey olmayarsan sırf Allah-u Teala'nın rızası için ve İslamiyetimizin istizasından dolayı la ilahe illallah diyoruz. Öyleyse istevu cebel cennet. Bunun mukabilinde o kula cennet var diyor. İhlas ile La ilahe illallah diyen kula senin sahibi olur. Ve men kâleha kâziben, insanları kandırmak için diyorsa eğer bunu, ki şimdi bugün olmaz ama münafıklar yine her zaman çeşit kalıba girerler, boyaya girerler. Biz de Müslümanız derler. La ilahe illallah da derler. Derler ama inanarak değil. Hiç inanmıyor. Diliyle insanları kandırmak için diyor. Ki ilk zamanlarda Müslümanlar galip durumda. Galip durumda olduklarından dolayı bazı Hristiyanlar ben de Müslümanım diyerekten la ilahe illallah diyor. Çünkü Müslüman olmazsa kafasının kesilmesi ve malının da müsaade edilmesi var. Elinden malı da gidecek, kafası da gidecek, canı da gidecek. Bu canım gitmesin, malıma da erleşilmesin diyerekten ben de sizdenim diyor. Ben de Müslümanım diyor. Ama yalancıktan tabii, kandırmaktan. Ashamet mâlehu ve debuhu. Bu evet hakikaten canını da kurtarır, malını da kurtarır ama ve kâne masîruhu ilennâr. Sonu yine cehennem. İnsanları kandırabilir fakat Allah'ı kandırmanın imkanı yok. Bir dua daha ki La ilahe illallahü halimül kerim Sübhanallahü ve tebârekallahü rabbül arşil azim velhamdülillahi rabbil alemin. Cenab-ı Peygamber bu duayı Hazreti Ali Efendimiz'e öğretmişler. Başının sıkılınca bunu oku demişler. La ilahe illallah o kadar büyük bir kelimedir ki bunu can ile İhlas ile bir adam ağzından çıkarır, söyler. Bir, üç, beş ne kadar söylerse. Tedfû, bir kere söylemesi. La ilahe illallah. Tedfû an kâidihâ. Siz atav ve tis'ine bâbe minel bela. 99 tane belayı insanın üzerinden def eder. Üç füsus. Bunların en ednası elhem. Kaygılar. Dertler, tasavvetler. Kaygı eder insan bazı şeyleri. Bir şeysi olur içinde. Bunlar da bunun içerisinde kaybolur gider. Ama la ilahe illallah ihlas ile ve devamlı olarak söylemek. Mesela bir insan bir günde 100, 500, 1000, 10.000 söyler. Ama kıymeti yoktur. Her gün söylesin de 100 defa söylesin. Her gün söylesin de 500 defa söylesin ama her gün söylesin. Her gün söylenen tevhid ile arada bir söylenen tevhidin arasında çok fazla. Az olsun ama her gün olsun. Her gün olsun. Hem de vaktinde olsun. Yani ne zaman diyordun? Nasıl namazlarımızın vakitleri var? Bu namazlarımızın vakitlerinde kılıyoruz namazı. Başka vakit olmuyor. Bunun gibi tevhidlerimizi de tesbihlerimize bir vakit ayırır. O vakitte yaparız. Şayet bir özür hememini o vakitte yapamadıysak bunu ikinci bir vakitte kaza ederiz. Ama bir ara sıra. Daima vaktinde yapmaya dikkat etmek lazım. Sonra bir insan tevhide alışır, zikre alışır, bir vakıtsana da yeter artık de bırakır. Bu Allah-u Teala'nın gadabına uğradığının alametidir diyor. Gerek Kur'an okumak, gerek namaz kılmak, nafile namazlar da bunun içinde dahil. Bir vakit kılıyor, sana bırakıyor o nafileleri, tesbihlerini bırakır. Bu Allah-u Teala'nın gadabına uğradığının alametidir diyor. Alıştığı bir şeyi bırakmak, Allah-u Teala'nın gadabına uğramasının alametidir. Allah muhafaza etsin. La amuru ahaden en yescude li ahadin. Ben hiçbir kimsenin diğer bir kimseye secde etmesiyle emretmedim. Etmem böyle şey. Olmaz. O eskiden tabii büyüklerin önünde eğilir ve yerlere kapanırlarmış. Eski adet. Mesela bakanların olsun, reislerin olsun, hızına gittiler mi? Yere eğilir, yer öper, şeyler yaparlarmış eski zamanın adet anneleri. Ben böyle kimseye yere eğilin de buna secde edin, ayağını öpün demedim, demem de. Size böyle bir şey. Eğer ben böyle bir şeyi emredici olsaydım velev emertu ahaden yescudu li ahadin le emertul mer'ate en tescude li zevciha. Ancak ve ancak kadına derdim ki sen kocana secde et. Kimsenin kimseye secde etmesi lazım olmaz. Mümkün değil. Fakat öyle bir şey diyecek olsaydım ancak kadın için derdim ki sen kocana secde et. Bunu demedim. Demedim ama kadının hakkı kocası üzerinde, kocasına son derece mutlu olup onun sözünden dışarıya çıkmamak. Onunla münakaşa etmemek, kavgaya gürültüye meydan vermemek, sözünü dinlemek onun vazifesidir. Buna itaat edecek. Ki ekmeğini getiriyor, yemeğini getiriyor, suyunu getiriyor, evini temin ediyor, sıcaklığını, soğukluğunu temin ediyor. Bütün işlerinde onun hamisi bu himayesine karşı ondan isyansı doğru ederse bu Allah'a olan isyandan beter oluyor. Allah muhafaza. La imane, iman bahisleri olarak da. La imane limen la emanete leh. Emanete, emanet biliyorsunuz çekil. Emanete riayet etmeyen insanın imanı iman değildir. Emanet. Emanet nelerdir? Ahmet Bey verirse şu paralarım sende dursun ben gelinceye kadar de. Şu malım sen ben gelinceye bak kadar sen şu benim malıma bak evime göze, evimi gözet der. Bunlar birer emanet olmakla beraber bir sır olarak bir söz de söyler ki bunu sen kimseye söylemedin. Ben sana söylüyorum. Başkalarına söyleme. Bu da bir emanettir. Onu başkasına söylediğin takdirde emanete hıyanetlik etmiş olursun. Asıl emanet Seyyidullah inna aradna al-emanete ala's-semawati vel-ardı vel-cibali fe-ebeyne en yahmilna ve-eşfakne ve-hamelel-insan ve-eşfakne minha ve-hamelel-insan. Bu emanet Cenab-ı Hak dedi ki yerlere, göklere, dağlara, taşlara benim bir emanetim var. Kim alır bu emaneti üzerine? Hiçbirisi buna yanaşamadı. Yer de dayanamadı, gök de dayanamadı, dağlar da dayanamadı. Aman ya Rabbi bu emaneti bize vermedi. Ve hamelehel insan, insan dedi ne var bu emanetin altında? Ya Rabbi bu emanete rahat edersen cennet var. Biz kabul ettik bu emaneti. Nedir bu emanetler? İslam değil. İslam dini bize emanettir. Kelime-i şehadet emanettir. Kur'an emanettir. Namaz emanettir. Camiler emanettir. Memleket de emanettir. Bu memleketin müdafaası, muhafazası bizim üzerimize yüklenmiştir. İslam mısın? Bunların hepsine riayet. Namazında ehil, namazında kusur ediyorsan, orucunda kusur ediyorsan, Kur'an'ında kusur ediyorsan, memleket hizmetlerinde kusur ediyorsan emanete riayet etmiş sayılır. Emanete riayet etmeyince de la iman. Senin imanın hakiki bir iman değil. Sağlam bir iman değil. Zayıf bir iman. Zayıf iman demek ne demek? Akşam okudun kelme-i diyor. Aciz misin? Kelme-i öyle gibisin diyor. Burada mesela senin birçok hadise olur. O hadiselerde acizsin bakamıyorsun böyle çaresiz duruyorsun. Tek senin ölüden farkın yok. Öyle gibisin sen. Abi karışamıyorsun. Bir hayra yarayamıyorsun. Bir işe yaramıyorsun. Hastasın. Kelmeyi. Öyle gibi. İmanın var ama bunları yapamıyorsun. Kelmeyi git. Neden? Dünyayı tercih etmişsin. Dünya işlerinden kurtaramıyorsun kendini. İbadete gelemiyorsun. Kur'an'ı bellememek bir Müslüman için ne kadar acı şeydir yani. Bir tane Yahudi bulabilir misiniz ki Tevrat'ını okuyamasın? Ve Tevrat'ını bilmesin. Bir tane Ermeni Rum bulabilir misiniz ki İncil'ini okumasın da bilmesin. Ama maalesef şimdi bize dış memleketlerden birçok böyle broşürler geliyor. Hristiyanlığı methediyor. Hristiyanlığı bize tavsiye ediyor. Dinini bilmeyen elbette o tarafa kayar. Dinini öğrenmemiş bir insan aldanır. Onun için La Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü pek doğrudur. La imane limen la emanete leh. Kısa bir tabir. Emanete riayet etmeyen insanın imanı imansız değildir demiyor. İmanı vardır ama çok zayıf bir iman. Hasta yani işe yaramıyor. Gelme git. Konuşmamızın içerisinde bunu kendimize keyif etmeliyiz. Rehber etmeliyiz. Konuşmamızın içinde katliyen yalan bulunmamalı. Dilimiz daima doğru söylemeli. Ne pahasına oldu ama zararımıza olacak. Olsun artık ne yapalım? Doğruyu söylemek vazifemiz. Yalnız bazı yerlerde cevaz verilmişse de yine doğruluktan insan şaşmamalı. Ve yine Muhyiddin Arabi Hazretleri diyor ki yarın kıyamet kopacak ya, terazide dartılacağız ya, iyiliklerimiz, kötülüklerimiz. Bu terazi senin terazindir diyor. Sen bu teraziye günü gününe tartmazsan hareketlerini bu terazide tatbik etmezsen Ahiretteki terazi berbat demiş. Binaenaleyh senin terazin burada tartılacak. Her gün kendini teraziğine koyup mizan, yani nefs ölçüsünü kendini tatbik edeceksin. Ben bugün bu işi yaptığım bu işler uygun bir iş değil. Müslümanlara da yakışır bir iş değil. Nasıl oldu da ben bunları yaptım diye derhal tövbekâr olup bir daha o işi yapmamaya çalışmak. Bu senin mizanındır. Bunu her Müslüman bu mizanı elinden bırakmayacak. İş var. Para da kazanacağız burada ama yalan söyleyince bu mizanı bozar. Yalan Müslümanla katliye yakışmaz. Hile de yakışmaz. Binaenaleyh ölçeceksin. Eğer bugün bir yalan kaçırdıysan, bir hile yaptıysan, akşama yalvara yalvara bir daha. Ben gözlerinden de yaşlar açıtaraktan aman yarabbi ben bundan pişman oldum bir daha yapmayacağım. Diye de afiş demek lazım. Bu ölçüyü yapamadın mı? Bu nefsin hesabını yapamadın mı? Perişanlık kırar. Ve la yestekîmü lisânuhu. Dilinin doğru olmasına da imkan yoktur. Hatta yestekîme kalbuhu. Kalbi doğru olmadıkça insanın dili de doğru olmaz, dine de doğru olmaz. Dininin doğruluğu, dilinin doğruluğu, kalbinin doğruluğuna bağlı. Kalp dediğimiz bu bizim vücudumuzun yaşamasına sebep olan et parçası değil. Vücudumuzun yaşamasına yarayan bu kalp dediğimiz doktorlarımızın bakıpta namızlarımızdan anlıyorlar nasıldır falan diyerekten bu değil. Kalp Allah-u Teala ile kulun arasındaki bir rabıtadır. Ama bu da vasıtadır buraya. Binaenaleyh bunun doğruluğu lisanın doğruluğuna, lisanın doğruluğu da dinin doğruluğuna insanı sevk eder. Bunun için kalbin doğru olması için de evamir-i ilahiyenin dışına çıkmamak lazım. Evamir-i ilahiyenin dışına çıkan, evamir iki kısım çünkü. Yalnız deniyor ama hem hayırlar hem günahlar. Günahlardan kaçmak ve ibadetleri yapmak suretiyle kalp doğru olur. İbadeti yapmıyor. Haramdan da kaçmıyorsun. Sen benim kalbim var demek. Hayaldir bu. Masaldir bu. Ve la yedhulul cennete. Cennete giremezsin. Hiç giremez demek değil ama. Cezasını çekip öyle girer. Ceza çekmeden cennete giremez. Men la ye'menü caruhu bevâikahû. Komşusu bakın ne kadar mühim. Komşusu şerrinden emin olmadığı Müslüman cennete girer. Tabir bu. Kıyle ya Resulallah. Bevaik kelimesini Araplar bilmiyor. Diyorlar ki ya Resulallah. Mel bevaik. Bevaik dediğin nedir senin? Yok. Yaşmuhu ve zulmuhu. Komşu eziyet ediyor. Zulme diyor komşuya. Bu zulüm işte komşu eziyet ve vaiktir ki onların cennete girmelerine mani olacak. Ve eyyüme racülüm. Herhangi bir adam. Esra ve malen min gayri gillihi. Para kazandı ama halalsız olarak. Gayrimeşru bir şekilde para kazandı. Min gayri gillihi. Ve enfaka minhü. Bu kazandığı paradan bol keseden İnfak ediyor. Önüne gelene veriyor. Bol bol. Lem yübarek fiş. Ondan bir payı göremez olur. Bu verdiği haramdan kazandığı paraları nereye verirse versin. Kendisine bir faydası yok. Ve in tesaddaka lem yübarek. Ne kadar tesaddık ederse etsin. Ondan bir fayda yok. La yübarek. Kabul olmuyor. Hacca gider. Kabul olmaz. Umre yapar. Kabul olmaz. Zekat verir. Kabul olmaz. Olmaz. Çünkü kök kök helal değil. Ve ma bakiye öldü, geriye de çok kaldı. Doğramadı, çok kaldı geriye. Fe zâdehû ilennâr. Onlar da onu cehenneme götürür. Onlar da onu cehenneme götürür. Çünkü sorulacak bunu nereden kazandın? Nereye harcadın? Hem kazanç sorulacak hem de harcadığın yer sorulacak. Dört sorgunun cevabını vermeden kıyamet gününde adamı yerinden ayırmayacaklar. Bu dört sorunun cevabını verirken birisi, bunu nereden kazandın ve nereye harcadın? Gençliğini nerede yaptın? Harap ettin. Bu da onun içerisinde. Çünkü, innel kabis la yükefirul kabis. Hiçbir zaman kabis, kabisi temizlemez. Ve lakinne sahip yükefirul kabis. Ne zaman tövbe eder, istiğfar eder, sahiplerine bunları verirsin, Bir daha da yapma. Kast edersin. Hediye gönderirse hediye caiz olur fakat sahibi sevap alamaz diyor. Sahibi sevap alamaz. İşte hediyeler verelim birbirinize hediye veriniz ki sevişmenize sebep olsun. Tehadev değerinde emir var. Ama bunun altında sevap da var. Hem sevap var hem sevişmeye vesile olacak. Binaenaleyh haramdan kazanılan paralardan ne sevap var ne de sevişmeye vesile olabilir. Belki araların aşılmasına vesile olabilir. Yine buyurun. La imane. Ne güzel de bunları çok ezberlemek lazım. Bunları. La imane. Limen la emanete leh. Emanete riayet etmeyen adamın imanı iman değil. Şimdi bakınız. Ve la salate limen la tuhure leh. Abdesti olmayan, bakınız, abdesti olmayanın namazı namaz değildir. Olur mu namazı? Abdestsiz adamın namazı olur mu? Şart olmayınca meşrut olur mu? Olur. İmanda nasıl şart? Namazda nasıl şart? İmanda da öyle. Ve la salate limen la tuhure leh. Taharete riayet etmeyen insanın namazı da namaz değildir. Abdesti ne kadar güzel olursa olsun. Taharetini temizlememiş ise bu taharet iki kısımdır. İtikadı da temiz değilse o namazımız olmaz. Vela dine dini de yoktur onun. Limen la salate leh. Bak bu mühimdir ha. Vela dine dini yoktur açık tabirde. Limen çoğu insanın ki la salate leh namaz yoksa dini de. Bizim itikad kitaplarımızda der ki hoca efendi la ilahe illallah diyen insan kabahat de etse, kusur de etse namazında yapamasa inandır yine. Bizim de itikadımız öyle. Namaz kılmak bazen kılar, bazen kılamaz. Günahkardır ama İslam'dan çıkmamıştır. Biz hiçbir kimseyi de şu kabahati yapıyorsun, bu kabahati yapıyorsun, camiye de gelmiyorsun. Sen Müslümansın, Müslüman değilsin, diyemeyiz. Olmaz. Şimdi bunlar la velâ dîne limen la salâte leh. Namazı olmayanın dini tam din değildir. Tamdan eğitiyi anlamak lazım. Tam din değildir. Kamil değildir. Olgun değildir. Gavunun hamı bir şey yaramıyor. Karpuzun hamı bir şey yaramıyor. Meyvanın hamı bir şey yaramıyor. Çöplüğe gidiyor. Dinin de kemali olmayanı acizdir. Aciz de kelmeye gidiyor. Onun için velâ dîne dedi. Evet, biz Müslümanlıktan çıkarmıyoruz ama Allah biliyor işi. Allah kimin sadık, kimin kâzip olduğunu biliyor. Binaenaleyh, la ilahe illallah dedim, ben senin tasdik ettim ki ya Rabbi sen birsin. Bütün varlıkların sahibi sensin. Bu kitap da senin kitabındır. Bu kitabında da bana namazla emretmişsin. Sen boşuna bir emir etmezsin. Yanlış bir emir vermezsin. Bizim zararımıza da bir emrin yoktur. Bütün emirlerin bizim faydamız içindir. Yasakların da yine bizim faydamız içindir. Senin yasaklarına istisar ediyorum, tanıyorum senin yasak dediğini. Yapıyor bunları. Emirlerin olan ibadet-i taata gelince onu da boş veriyorum. Öyleyse la ilahe illallah'ım ne kadar kıymet oldu şimdi. Müslüman dedim, sana da inandım, birsin dedim. İşin yok, müstahalin yok, bütün varlık senin, yer senin, gök senin, yerde gökte ne var, hepsi de senin. Şu beni bak nasıl yaratmışsın. Beni bir daha yaratacak senin gibi bir kuvvet sahibine bilmiyorum ben. Yoktur öyle bir şey. Gözün bak, gözüne bak hayran olursun. Kaşına bak hayran olursun. Aklına bak gökte uçuyor bugün insan bütün ağırlığıyla beraber. Binlerce tonuyla beraber, yüzlerce tonuyla beraber ta aya kadar da gidiyor. Bu zekayı veren kuvvet kudretin sahibi Allah. Allah Celle bu kadar insana ilim vermişken ben kendi zevkime aldanıyorum. Keyfime aldanıyorum. Onun emri olan namazı ihmal ediyorum. Onun emri olan orucu ihmal ediyorum. Dün duydum ki diyorlarmış ki bazı sapıklar bu Kur'an'ı Türkçe yapalım canım. Arapça bundan biz bir şey anlamıyoruz. Birisi demiş ki peki Kur'an'ı Türkçe yapalım sen bir şey anlamıyorsun ama oruç da mı Arapça demiş. Orucu ne kendisi istiyorsun sen? Kur'an'ı koyamıyorsun. Bilmiyorsun Arapça olduğu için. Fakat oruç Arapça değil. Zekat Arapça değil, haç Arapça değil. Bunlar herkesin bilmesi lazım. Bunları yapmıyorsun da işin gücün fesatlık. Bu Kur'an'ı Türkçe yapacağım da ne olacak? 100 taneden fazla tefsir var. Geçit tefsir var, Türkçeleşmiş. Bir tane değil yani. Hangisini okursan işte kenarlılar var, kenarsızlar var. Bütün yekpare tefsirler var. Kur'an manasını anlatan. Fakat sen onları tatbik etmekten sonra Türkçe değil, ben nece olacağım? وَلَا دِينَهْ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهْ Namazı olmayanın dini, din değildir. Gavur da değildir. Gavur da değildir. Müslüman dini ama şimdi Araplar namaz kılmayanları tekfir ederler. Şimdi bu hadislere dayanırlar. Tekfir ederler ama biz tekfir edemeyiz. Tekfir edemeyiz. Allah hidayet etsin deriz. Bugün hidayetten mahrum, kusurlu. Allah hidayet etsin de. Söylediği la ilahe illallah'ın niye delalet ettiğini anlatabilsin. Doğru yolda ayrılın. Şimdi bak. Ve la dine limen la salatı leh ve mevdu'us salat minet din. Ama şimdi sana din ne demek olduğunu anlatamıyorum. Dinde namazın yerinin ne olduğunu anlatayım. İyi dikkat et. Ve mevdu'us salat minet din. Dinde namazın mevkii, dinde namazın yeri kemevdu'ur re' minel ceset. Şu cesetteki baş gibidir. Şu cesetteki baş neyse namaz da imanın içerisinde, dinin içerisinde budur. Canım ben namaz kılmayayım da olur. Başını alalım da olmasın yeter. Başını aldığımız yoksa yaşamak mümkünse namazsız da Müslümanlık olur diyelim. Ne güzel bağlamış. Başsız hücük olması mümkün değil. Namazsız Müslümanlık olmaz. Müslümanlık da. Ama kusurlu kılıyoruz. Biz evliya değiliz ki. O evliyaların peygamberi de değiliz. Ve tabii böyle kusurlu kılacağız ama emirdir yapacağız. Emre imtisale yapıyoruz. Sen kıl dedin ya Rabbi. Ben de geldim işte. Allahu Ekber. Bu ne büyük lan söz ya. Duruyorsun da şöyle kal. Allahu Ekber ya Rabbi. Bütün büyüklerin büyüğü sensin. Bütün varlık sensin. Ben de senin divanına geldim. İşte elimi de bağladım. Elimi de bağladım. Boynumu da büktüm. Senin huzurunda şimdi senin kitabından parçalar okuyarak da en evvela elham okuyacaksın diyor. Elhamdülillah. Abi. Allah kusurumuzu affetsin. Abi. Fi ihtiyacı nâtili. İnsanların namaza ihtiyacı, vücudun başı olan ihtiyacı gibidir. Namazsız da oluyor işte bugün insanlar. Bir sürü insan bugün namaz bilmiyor ve kılmıyor da. Onları ne yapacağız? Bize bir yerde okudum da hoşuma gitti. İşte yeryüzünde Allah tanımayan çok insan var. Allah bilmeyen çok insan var. Peygamberi bilmeyen çok insan var. Kitap bilmeyen çok insan var. Hele Afrika'da, efendim Hindistan taraflarında sürüyle yani. Yemyem dedikleri insan yiyenler yok mu ya? Okuyup din hep duruyor da yemyemler insanları yerlermiş. İşte bunlar ne Allah biliyor ne peygamber bilir. Bir cahil. Dağda büyümüş. İnsanı da kaşırlar. Yabani mahluk yani. Ama o da insan. Yaşıyor. İşte işliyor. Fabrikalarda çalışıyor. Her şey yapıyor. Yemesini içmesini biliyor. İnsanca. Bu İman denilen şey öyle bir cevher ki aziz kardeş, öyle bir cevher ki tarifini bizim gücümüz de yetmez yani. Bu cevher öyle insanların boyuyla postuyla ölçülür bir şey değil. Herifin kazuları var böyle, tuttuğu yeri koparır, ayakları öyle ama kıymeti yok. Çünkü içi yok, boş. Allahsız insanın nesi olur ya? Allahsız insan işte bu kadar lan. Ne diyeyim var neyim var? Fırsat eline geçti. Her çeşitini yapar. La be'se ve ihanetin yeşimmiha. Sallallahu aleyhi ve sellem'den sormuşlar. Ya Resulallah, Ramazan'da efendisi hanımını öpüyor. O, ne lazım demiş. Yine peygamber demiş ki, bir şey lazım demiş. Bu senin bir kokundur, kokar. Bu senin bir gülündür, kokar. Fakat ulemalar sana bunu izah etmişler. Gençlere caiz değildir. Gençler bunu yaparken nefisleri galebe çalar, şehvetleri galebe çalar, günah işler. Ama yaşlı başta şehvetten kesilmiş insanlar için caizdir. Bu yaşlı bir insan şehvetten kesilmiş. Yaşlı insan şehvetten kesilmiş. Bunun için beis yok. Fakat gençin genç yapında beis vardır. Yapmaması evladır. La be'se bil günah limen ittaka. Şimdi zenginlikle fakirlik lehinde iki taraflı söz vardır. Bazı kimseler zengin nimet eder, bazı kimseler fakir nimet eder. Zengin de lazım, fakir de lazım. Fakirsiz zenginlik olmaz, zenginliksiz fakir olmaz. İkisi de lazım. Şimdi burada Cenab-ı Peygamber bakıyor. La be'se bil günah. Zenginlikte bir iş yoktur. Zengin olsun. Ne kadar istersen olsun. Ama limenit teka. Allah'tan korktuğu müddetçe. Eğer Allah'tan korku varsa içinde, zenginlik senin için faydalıdır. Ondan hayırları harcarsın, haramdan kazanmazsın, halaldan kazanırsın. Kimsenin hukukuna tecavüz etmezsin. Fakir fukarayı, muhtaçları daima güzedirsin, yardım edersin. Bu zenginliğe cem kurma. Bu ne kadar zengin olursan olsun. İttika var. Haramdan yapmıyor, ibadeti de terk etmiyor, halaldan kazanıyor ve helal olan lüzumlu yerlere harcıyor. Böyle zenginlikle. Eğer iptikası yoksa namazı kılamıyor. Orucu da tutamıyor. Zekatı da veremiyor. Zekat borç başka. Bir de hayır var. Zekatın gayrıdır o. Bu farz namaz gibi. Onu ödeyeceksin. Ondan sonra ayrıca da hayırlara iştirak edeceksin. Ben zekatımı verdim artık bana lüzum yok dedi miydi? Olmadı o. Hem zekatını vereceksin hem de kazancından ayrıca yine ihtiyaç zamanlarında muhtaçlara yardım edecektir insan. Yani böyle ittika sahip olursa zenginlik ona ne mutlu. Zenginlik ona mutlu. Ve sıhhatü limenit teka. Sıhhat da hayırlıdır. Kim için? Allah'tan korkan için. Çünkü ibadet taat sıhhat da olur. Ama o ki ibadet taat edemiyor ve yasakları da hücum ediyor. Gençliğine, kuvvetine güveniyor. Gencim, kuvvetliyim diyor. İbadet de etmiyor ve fenalıkları da günahları da işliyor. Bunun için sıhhat hiçbir zaman hayırlı değildir. Sıhhatın hayırlısı Allah'tan korktuğu müddetçedir. Sıhhat istiyoruz ve Allah'tan korktuğu müddetçe sıhhat insanlar için hayırlıdır. Çünkü ibadet taat da sıhhatle yapılır ancak. Paralar da sıhhatle kazanılır. Hayırlara da iştirak yine hep sıhhatle olur. Ama o sıhhatın yanında Allah korkusunun olması lazım. Kimseye tecavüz etmez, kimseden bir şey istemez mi? Yardım istemez. Ve tıybün nefs minen ni'am. Tıybün nefs, insanların geçtikle onun tabirini bilemedim. Nefislerin meşru yolda, nefisleri meşru yollardan izdivacı talip eden bir sözdür ama onu beceremiyor. Nefislerini teskin ediyorlar. Ama meşru yollardan. Nefislerin teskinini meşru yollardan yapınca kalp nurlanır diyor. Meşru yollardan nefislerin teskini kalbi nurlandırır. Onun için cuma namazlarına gitmezden evvel nefislerini teskin ederlermiş de cuma namazına öyle kusur altında oluyor ve o surette gidiyor ki artık nefsi mutmain, gönlü mutmain, rahat içerisinde nur olaraktan, nurlanaraktan gidiyor. Onun için felgına bir gayri tekva helak et. Zenginlik tekvasız helak. Helaki mucib olur yani. Mahkunu mucib olur. لِأَنَّهُ يَجْمَعُهُ مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ. Çünkü onu haksız olarak tanıtmıştır. Bakıyorsunuz az zamanda milyoner oluyor adam. Yani az zamanda milyoner olmaz. Nasıl olur bilmem ki. Bununla beraber وَيَنَّهُ حَقُّهُ. Bundan sonra hakkını da vermiyor. وَيَسْنَعُهُ وَيَدَعُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ. Bundan sonra haksız yerlerde, sinemalarda, balalarda, kumar yerlerinde, zina yerlerinde, vesaire yerlerde harcıyor bunlar. Bunun için oldu, helak oldu. O zaman takvası olursa ne mutlu. Olmadı mı işte insanın böyle helaki sürükler götürür. Sıhhat da öyle, sığ bir nefis de böyle. La be, yine bir is yok. Veli yensur bir rejül eka. Kişi kardeşine yardım etsin. Kişinin kardeşine yardım etmesi zalimen ev mazluman. İsterse o kardeşin zalim olsun, isterse mazlum olsun. Zalime de yardım edecektin, mazluma da yardım edecektin. Ya Resulallah, zalime nasıl yardım edeceksin? İmkanı zalimen. Fel yenehuhu. Zalimin zulmünden men et. Zalimin zulmünden men et. Yapamazsın o zulmü. Zalime destekçi olma. Zalimin yardımcısı olma. Ne kadar incedir bu söz, çok mühimdir. Zalimin destekçisi olma, yardımcısı olma. Onu zulmünden men edebileceksen ne mutlu sana. Bunu yap. Gel yansın. Mutlattır. Ve innehu nasrun ve inkâne mazlumen gel yansın. Mazlumsa zaten nasıl olsa nüfus edecek. Şöyle bir hikaye aklıma geldi. Adamcağızın iki kişi dövüşüyorlarmış. Birisi zalim, birisi mazlum. Adam da kafasını çevirmiş, geçmiş oradan. Bana ne demiş? Dövüşüyorlar, dövüşüyorlar. Ölmüş, mezara girmiş, melekler yapışmış yakasına. Pat, pat, bakıp indiriyorlar sonları. Yahu ben namazımı bırakmadım. Orucumu bırakmadım. Hiçbir kusurum yok. Nereye diyorsunuz beni? Ha, demişler ki, sen filan vakit filan yerden geçerken iki kişi kavga ediyordu da o mazluma yardım etmedin. O mazlumu kurtarmadın o zalimin elinden. O mazlumu zalimin elinden kurtaramadın önce cezasını diyorlar. Onun için aziz kardeş deme lazım yok, Müslümanlık da yok. Zulüm aldı, başına alıp gidiyor. Sen o zulüm başına almış gidiyor, biz de onu destekliyoruz, al sana diyoruz. Burada bir hadis var, aklına gitme atlamayın. لَا بَيْسَ اَنْ يُكَلِّبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ Arabistan'da eskiden hizmetkarlar satılırmış. Hizmetkar, cariyedir işte o kadınlar. Satılırmış. Esir olarak vakile alıyorlar bunu düşmanlardan. O aldıkları esirleri sana satıyor parayla. Açıyorsun. Bu kadın kısmını alırken bakalım bu kadın işe yarar mı, yaramaz mı diyerekten önüne, arkasına şöyle boyuna, postuna bakmak caizmiş demişler. De bundan istifade ederekten de bizim bazı kişilerimiz işte alacakları kızlara da böyle bakmak diye işte nişanlanırlar, gezerler, oynaşırlar, bilmem ne yaparlar. Bazı nikahlar olur, bazı bozulur. Bu cariye için caiz. Cariyeden gayreti için caiz değil. Kadının alacağım kızını bir göreyim ben dersin sen. Görürsen onu, bu kadın seni görmeden görürsün. Sokaktan geçerken işte senin istediğin kadın budur derler. Bakarsın şöyle, bu kadar görürsün. Yolda önden gidin de kaç kaşa göz gözü oturalım, konuşalım da bakalım anlaşabilecek miyiz, anlaşamayacak mıyız? Bu devrin icabı, bu caiz olmaz. Bugün beğenirsin, yarın da beğenmezsin. Bakın, لَا بَأْسَ بِإِسْبَالِ الْاِجَارِ اِلَى نِسْفِ الصَّقْ Tabii Arapların giydiği elbiseleri biliyordunuz işte. Bir entariden ibaret bir şey. Bunu bazen böyle topuklarına kadar, yerlere kadar uzatmak var. Bir de sak dedikleri şu düz kapağıyla topuk kemiğinin arasındakini yere diyorlar. Bu yarı yarıya olursa, yani düz kapağından biraz aşağıya oldu muydu? Caiz olur. Ama düz kapağından aşağı kadar, topuklara kadar bunu indiriyorsan ki şeref alameti oluyor. Şimdi bugün kızlarımız da pantolonu yapmışlar. Yerlerde sürünüyor pantolonların uçları. Pantolon giymesi zaten caiz değil. Caiz olmamakla beraber bir de onu uzun yaptığı yerde sürünürcesine. Dediler de, dediler ki topukları çok uzun da hocaefendi. O topuklu ayakkabıyı giyince sürünmüyor yerde dediler. Allah korusun. Gavurluğu taklit etmekte, Müslümanlığı taklit etmek daha güzeldir. Gavurların her yaptığını beğenip özenmek Müslümana yakışmaz zaten. فَإِنَّهُ كَانَ ف۪ي مَنْ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ Bir hikaye olarak Cenab-ı Peygamber diyor. Sizden evvel bir adam var idi. قَبْلَكُمْ yani. Evvelce. رَجُلٌ خَرَجَ وَعَلَيْهِ الْبُرْدَانِ Gayet güzel giymiş bir elbise. اَنْ يَتَبَخْتَرَ ف۪يهِمَا Ondan çoğun satıyor. Kurumlanıyor. Bakın daha iyi bakın bana diyor. Üstündeki elbiseler işte. İngiliz kumaşından, şu kumaştan, bu kumaştan, gayet kıymetli kumaşlardan yapılmış bir şey. فَنَزَرَ اللّٰهُ اِلَيْهِ Allah ona şöyle bir baktı ki, bu çalıbına yani, bu yapışına. Dedi, sana yakışır mı ev kulum bu kadar? Bak bu kadar fıkra var, zuafa var, biçareler var. Bu 1000 liralık elbiseyi giyeceğine 100 liralık bir elbise yapayım da, bunun 900 lirasında memleketin ihtiyacı olan zuafaya, fıkrayı harcasaydın olmaz mıydı? Mesela, فَنَزَرَ فَنَزَرَ اللّٰهُ اِلَيْهِ مِنْ فَوْكِ عَرْشِهِ فَمَقَتَهُ Onu gazaba uğrattı. Ve اَمَرَ الْعَرْضِ Yere dedi ki فَاَخَذَتْهُ Yer onu yuttu. فَاَخَذَتْهُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ ف۪ي مَا بَيْنَ الْعَرَضِينَ Yerin altında mütemadiyen şimdi yürümekte. Bağıra bağıra, inliye inliye gitmekte. Acaba Karun mudur bilmem. Karun da yemişmiş de, belki ona ait olabilir. Fahzeru, siz bu gibi hallerden sakının, gurur verecek elbise giymeyin. gurur verir. Ha, dün okudum. Cenab-ı Peygamber'e bir eşkaf getirmişler. Hediye. Güzel bir şey. Namazda durmuş. Giymiş, namazda durmuş. Bir rivayette derhal çıkarmış. Götürün bunu, bana veren adamı verin. Benim eski eşkaflarımı getirin demiş. Benim huzuruma mani oldu bu eşkaf. Benim huzuruma mani oldu bu eşkaf. O değil, o demek değildir ya. O yani bize. Siz böyle yaparsanız, sizin huzurunuzu men eder. Buna bir şey olmaz. فَحْزَرُوا وَقَايَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Cenab-ı Hakk'ın bu gibi şeylerinden kendinizi koruyun. لَا بَعْسَ بِتَعَلِيكِ التَّعَوِيلِ مِنَ الْقُرْآنِ Kur'an-ı Azimüşşan'la tecrübe edilmiş şeylere bilinen bazı sure ve ayetleri yazıp üzerlerinde talik etmekte veya okuyup üflemekte ve iş yok. Ve Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kazaların birisinde yaralanmışlar. Cerrah gelmiş, tedavi edecek. Demiş ki, uğraşma dur. Bismillah de. Bismillah türbete ardına bezikati bazına yeski sekimena bi izni Rabbine. Bunu okutmuş 7 defa, hadi git demiş. Bunu okuyunca insanlara şifa hak olur. Binaenaleyh, taviz Kur'an'dan. Kur'an'dan bir insan şifa bulamazsa başka şeyden şifa bulamaz. Fatiha, şifa baştan aşağı şifadır. Kur'an'ın hepsini herkes bilmez, fakat Fatiha'yı bilmeyen yok. Binaenaleyh, Fatiha da şifadır insanlar için. قَبْلِنْ نِنْزُولِ الْبَلَاءِ Bela gelmeden evvel de okursun dualar, Kur'an'dan ayetler. Bunlar sana gelecek belalara mani olurlar. Ve bazen nüzulül bela, bela geldiyse yine devam edersin, okursun. Mesela Yasin-i Şerif'i 40 defa okursa, Kul Huvallahi 1001 defa okursa. İşte okuduğumuz salat selam var ya, sabahlar okuyoruz. Onu 4444 defa okursa, efendim, hatmi Kur'an'ı 100 defa yaparsa, hatmi Kur'an'ı 100 tane hafız gelir, bir akşamda 100 defa hatim ederler. Bunlar büyük ve belaların gitmesine sebep olur. لَا تَعْخُجُدْ دِينَارَ بِالْدِينَارَيْنَ وَلَا تِرْهَمَ بِالْدِرْهَمَيْنَ وَلَا تِصَاعَ بِالصَّاعِينَ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمِ الرِّبَا 1 lira verirsin, 2 lira alırsın. 1 dirhem verirsen, 2 dirhem alırsın. Bir ölçek buğday arpa verirsin ama ben senden 2 alırım der. Bu olur riba. Allah cümlemize uyanıklıklar versin. Bu muvakkat olan hayatımızın içerisinde Hakk'ın razı olacağı, bizi ve kendisini de sevdiği güzel amellerle bizleri taltif buyursun. Rızasına muvaffak amellerden bizi uzak etmesin. Ve hoşlanmadığı amellerden de bizi muhafaza etsin. Biz aciziz. Bu himaye etmezsek perişan oluruz. Allah hepsi himayesinden ayırmasın bizleri. Lillahi Fatiha. Subhan rabbil aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdihi. Assalatu vesselamu ala hayri halkihi. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme rabbena ya rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا